na zwinanga ya sikae kombo na yedalida ndoia mama aye lingalela Zéro, c'est parti. Juna, Janana, à la voix d'argent, mon tété, mon patas. Aïe, Dalida, mon ayatoua. Et Sakola Yamawa, mon konzi zambe wangaï. Nayoki, Sagamawa, Ponazangi Dalida, beauté na balaye. Anga babo inga, mabwa kinga, so ina dangwe. Adalida, ya se vrai kobo inga. Kase lenga, verite yango na yebao. Princesse heureuse, kuna palais royal. Ongegi si lo pango ya wae. Na sengi lo boko na yoye. Dalida, Dalida. Na sengi motema na yoye. Dalida, Dalida. Oye lenge bonzenga boye. Dalida, Dalida. Dalida elengi ku Dalida Dalida Natia yenanda ku Dalida Dalida Apeli sango mwinda baluti ko sekenga Anga na bala kateo na bala mami wata Tango eko ki verite eye bana Soki lelo kontra yango eko silao Ami mwinga na sengi na yo konsei Mami watagaze Dalida, Dalida Nabala Regina, oh Dalida, Dalida Mami watakende Dalida, Dalida Nabala Regina, oh Dalida, Dalida Mwasi ya mokili, bongo na banda kimia Selenga liberite yango na yebao Princesse heureuse kuna palais royal Ongengi si lopango ya wae Nasengi lomboko na yoye Dalida, Dalida Nasengi motema na yoye Dalida, Dalida Oye lenge bonzenga boye Dalida, Dalida Dalida elengi ku Dalida, Dalida Natia yenanda ko Dalida, Dalida Apeli sango mwinda bapusa ko sekenga Anga na bala kateo na bala mami wata Tangwe koki verite eye bana Soki lelo kontra yangwe ko silao Ami mwinga na sengi na yo konsei Soki pe l'amour yango e katana Ami watagaze Dalida, Dalida Nabara Regina, oh Dalida, Dalida Mami watakende Dalida, Dalida Nabara Moseka, oh Dalida, Dalida Mwasi ya mokili, bongo na bana kimia Marangai, ya matasi ya tingai na mpungu Yo yo yo yo yo yo yo yo yo la la la la la la Yo yo yo yo Maasa sa peni foto Basta zare peni zoto Nikongenga doko la Dalida Mama Tala oza kitoko aijo Tala oza ne kitoko Mo inambe oza li ne kitoko